igång. Spännande. Jag är lite, jag blev nästan lite nervös. Podden är ni taggade idag? Ja. För vi är riktigt jävla taggade idag. Ja. Är det så jävla tung? Ja, jag gillar det. Jag tycker vi ska med den på nollningen. Hela tiden. Eller varje poddavsnitt. Konstant. Ja, det kanske blir nästa grej. Blir en liten intro-grej sådär. Är ni taggade idag? För riktigt jävla taggade idag. Oj, den sitter. Den sitter. Ja, men jag hade så jävla svårt för den. Jag kommer inte ihåg när det var i början av veckan så när du sjöng den första gången så bara jag fattar inte melodin. För vi är jävligt taggade idag. Riktigt. Jävla. Ja. Nej, den är, det var ju någon jävla... Men det är alla nu studenter. Det är så jag lyckats höra. Någon Tinder-student såklart. Ja, som sjöng den för dig då. Som sjöng den för mig och... Jag vet inte, fasen. Det var bara så. Och jag tycker den är nice. Ja. Men fan, då är vi igång. Vi... Dagen efter podden. Avsnitt 3. Shit. Ja. Kul. Avsnitt 2 kändes riktigt bra, så jag är spänd på att vara... Riktigt nöjd med avsnitt 2. Mm. Hoppas vi kan leva... Jag tänker att vi kan säga vad som helst. Med den här nya micken så kommer den låta snyggt ändå. Ja, det är en ny mic. Den var dyr. Men alltså, det... Vi ska inte säga några summor där, men jävlar vad vi har lagt ner. Vi investerar. Och det känns... För erans skull. Ja. Och för våran. Ja, för vi vill inte lyssna på en potatisinspelare längre. Speciellt inte när jag sitter och klipper och jag måste lyssna på... Det låter som att man har spelat in med en motorsåg. Jag börjar bli lite trött på det. Fattar om du skulle ha din mobil då också och spela in. Att vi kör en liten dagen innan vlogg. Dagen innan vloggen. Och sitta och klippa den. Fast också. Med din mobil. Med potatis, min mobil. Potatiskamera. Nej, det går inte. Potatiskamera och potatisljud. Vi ber om ursäkt för dagen innan vloggen faktiskt. Vi la ju upp en grej där på story och frågade om det var något ni ville ha. Mm. Och vi vill gärna lägga upp lite sådana på Instagram, såhär minifilmer. Men vi fick inte... Fattar inte... Det skulle ni kunna kanske mejla in till oss. Ja. För vi fattar inte, vi laddade ner iMovie och allt möjligt. Och vi, alltså det, vi fick det inte att funka. Vi försökte verkligen. Vi har lite roligt material faktiskt. Ja. Från en av våra kvällar. Mycket intensivt Jenga-spel. Ja, för fan, helt sjukt. Men det, nej, vi fick det bara att funka. Apropå mail så är det faktiskt kul att vi har fått några stycken. Ja. Jag tycker det är roligt. Det är alltså, jag blir jätteglad när jag såg det. Ja, man blir lite så här, jag vet inte. Wow. Ja, lite, det känns lite professionellt också att ha en mailadress och folk faktiskt mailar in till den. Så fortsätt med det. Alltså vad ni vill, maila till oss. Tips, tricks eller bara om ni vill ha någon att prata med. Vi svarar. Vi finns där för er. Kanske inte svara på en gång, men vi kommer i alla fall svara inom 5 arbetsdagar. 3-5 arbetsdagar. 3-5. Ja, det är en del mail vi får liksom. 15 minuter, en kvart. Då är vi snabba. Så vi la ju upp då i förra avsnittet, avslutade vi med en liten cliffhanger. Nästa. Ja, just det. Med omröstningen. En omröstning. Och bad er maila in om ni ansåg att Oliver borde satsa på Kida som sommarflört. Mm. Och vi körde även en liten omröstning på Instagram. Och vi har fått lite oklara resultat faktiskt. Eller från vissa personer. Alltså Instagram, där var ju majoriteten villig att Ky skulle vara min sommarflört. Nu har det ju hänt grejer under veckan också. Som har förändrat det. Som har förändrat saker och ting. Negativt, kanske. Alltså mest, det är inte så att du och Ky har tjafsat. Nej. Absolut inte. Snarare, så det är inga sådana grejer. Snarare motsatta. Men det har hänt, jag vet fasen, det har kommit till ytterligare andra pjäser i brädet så att säga. Mycket intressanta pjäser. Ja, verkligen. Så vi får se hur det blir där. Men sen på mejlen då så fick vi faktiskt då, där var en del nej-sägare. Ja, jag tror faktiskt det var, vi fick in, jag fick, har även fått in lite från, ja men typ Snapchat och sånt. Utifrån? Ja, så folk som inte orkar mejla, som skickade till mig privat, och det är väl okej antar jag. Dock oklart varför inte jag fick nej, de Snapchat, tänker jag. Jag vet inte varför, det var för, nej, jag vet faktiskt inte varför inte du fick dem. Nej. Det var, de kom till mig. Men då har vi i alla fall fått så här, ja, om hon är riktigt snygg så får hon vara din sommarflört. Mm. Hon är fräsch, men hon är inte riktigt alltså, snygg. Alltså det är inte, nej men så vi har fått lite sådana grejer och även fått bland annat Oliver förtjäna bättre. Ja, just det. Det var snällt. Mm, det... Utan att ni vet vem Ky är. Ja. Men, nej, men jag tror nog väl att om vi liksom summa summarum. Majoriteten ja, men nej-sägarna som vanligt haft lite starkare argument och åsikter. Så det blir nog ett nej på det. Det är så pass. Jag tror det. Mm. Jag tror jag måste... Klippa navelsträngen. Gå vidare till nya... Öppna nya dörrar, ja, så att säga. Men vi får se. Men det, ja, det är roligt. Ja, nu vi har ju det stående inslaget. Just det. Det är skalan. Ja, det är ju Olivers tur. Jag har ju dratt den de senaste två gångerna. Mm. Men Oliver har ju då gått och hypat att han har en bra, tror jag. Alltså jag tycker att den är kul. Ja. Jag kom på den och så kände jag att jag ville köra den för dig. Så, Dexter. Ja. Hur bakis är du på en skala mellan 1 och dagen efter att Anders Borg hade visat penis? Kul. Jag misstänkte faktiskt. Jag var lite så här, det kan vara en Anders Borg-referens, för den har jag haft i åtanke också, att den vill jag nog dra upp. Ja. Då, alltså, så förra gången var det ändå Björn Gustafsson, full på glögg, och han var ju också väldigt ung då. Så tänker jag att han blir nog inte så bakis. Nej. Men Anders Borg är ju både gammal och riktigt full. Riktigt full, och alltså, den ångesten måste ju varit total. Jag kan inte föreställa mig en, alltså, gå fram och, speciellt när man är en sån professionell person. Ja, verkligen. Offentlig person och liksom ska vara med och styra landet och bara visa dicken. Ja, fy fan. Jävla batongen. Men då är frågan, så det är efter igår, för vi har varit ute... Ja, det är helt sjukt. Alltså den här veckan har varit en jävla partyvecka. Jag har haft semester. Ja, det har verkligen varit semester-mode på något vis. Jag tror att det började i tisdags. Ja. Och sen till lördag. Vi får gå in på det mer sen också. Men... Jag tror jag hade en liten vilodag på onsdagen där. Eller? Just det. På onsdagen var ju du ute. Onsdagen var jag ute. Torsdagen hade jag lite vilo. Eller jag följde med utan någon, men tog det väldigt chill. En öl liksom. Jag drack några fler, men det var ingen fara. Jag skulle nog vilja påstå att... Okej, men så här. Bakis först, hela veckan bakis. Hela veckan bakis. Alltså om du samlar eller summerar det. Om det går. Och sen bara idag. Okej. Okay. Ja. Det är nog svårt, men däremot så kan man säga att den värsta bakfyllan den här veckan var nog den jag vaknade med igår på morgonen. Eller dagen. Igår. Så igår, i förrgår var vi ute och hade en rejäl fylla. Och det var så jävla drygt för att jag skulle då följa våran kompis lillebror hem. Eller skulle, jag valde att göra det. För jag kände att det var rätt att göra så. Mm. Och på vägen... Och jag visste ju då var den här personen bor, men jag har en specifik väg jag alltid tar. Mm. För den kan jag. Men då valde jag, eller han valde då att gå en annan väg dit, som var mycket snabbare. Speciellt för dit jag skulle tillbaka sen, hämta min cykel. Mm. Men då gick jag vilse. Fan vad dåligt. Och på något sätt, igen den här macho-grejen i min skalle som slog på att jag ska ta mig ur det här utan Google Maps. Dexter, du måste erkänna för dig själv. Att jag är inte en man. Du är inte macho. Nej, men när jag är full så vill jag gärna bevisa för mig själv att jag kan hävda att det är. Kan klara av stark sås och klara av att hitta i en pytteliten stad. Det känns i och för sig... det är verkligen pytteliten också. Det är så jävla oklart att gå vilse här. Och det grejer att stan är så jävla rak. Alltså det finns... Det är liksom Laholmsvägen. Mm. Bara följ den jävla gatan. Men grejen är också att det är klassiskt att man lär sig typ en väg. Ja. Och då är man nöjd, eller man, jag i alla fall, jag funkar så att jag är då nöjd med den vägen. Och så behöver jag inte gå någon annan väg. Precis, det kanske är lite längre, men fan, då kan jag den. Ja. Då hittar jag. Och det är smidigt, och, för jag, det blir så alltid jag är lite fel likadan där. När jag försöker ta egna vägar. Mm. Gå min egen väg, så att säga. Då blir det helt konstigt. Ja, fan. Så jag gick då vilse och virrar runt, var tvungen att kissa. Skulle ställa mig och kissa i en park. Kom en polisbil, fick avbryta. Mitt i. Ja. Besvikelse. Nej, jag hade precis gjort en Anders Borg där och fram penis. Och bara, oj, nej, där kan inte... Att Anders Borg inte gick runt och kissade på folk. Det vet vi inte. Nej. Så vitt vi vet. Det har vi inte hört i alla fall. Nej. Ja, men, så jag då fick gå djupare in i den här parken, kissade där, tänkte, ja, men om jag dyker ut på den här sidan av parken så borde jag dyka ut exakt där jag vill vara. Mm. Gjorde jag inte. Ja. Virade runt ett bra tag, försökte gå tillbaks till det jag började för att gå min väg. Kunde inte göra det. Till slut så uppgiven som jag blev, hittade en pizzeria. Massa studenter där. Som har tagit studenten. Asglada, aspepp. Jag står i kö i en mindre evighet. Du är inte lika pepp. Nej. Jag var riktigt trött på det. Kall var jag också, frös. Ja. Det var lite därför jag gick in också. Jag behövde en paus. Ja. Så jag köpte min pizza. Alltså väntade jag, ja, länge. Jag var säkert en timme tror jag. Och bara försökte beställa och fick vänta. Och ja. Han tyckte så synd om mig. Så jag fick en gratis dricka. Oj, ja. Sånt är alltid uppskattat. Det tyckte jag om. Så jag lär gå tillbaka. Ja. Om jag hittar dit. Men, på fillan gör du. Mm. Det roligaste var dock när jag väl sitter där. Och är säkert suttit där i ja, en halvtimme. Mm. Det är då jag så här, det är då det klickar för mig att ja, fan, ätit pizza här inne. Här har jag varit. Fan, vad dåligt. Och jag vet inte varför det tog så lång tid. Det var mest bara för att det var en... Var kom den uppenbarelsen ifrån också? Jag tittade upp. Jag var så jävla uppgiven så jag satt nog bara med huvudet. Vad hängde? Liksom nere mellan benen någonstans. Halvsov. Ja, stirrade ner i telefonen. Inte halv, så det var mest bara så här... Trött på livet. Trött, och då var ju klockan säkert... 5 på morgonen. Mm. Alltså över 4 i alla fall. Mm. Jag vet, frågan är varför den här jävla pizzerian ens hade öppet. Det är ju konstigt. Men det var så mycket folk som ville ha pizza. De gick säkert plus. Det gjorde de. Nej, men så jag då... Kanske bara var en student grej. Jag tror det. För de har nog inte öppet så sent annars. För jag vet att vi blev... Förra gången jag var där så blev vi typ utskickade för att de skulle stänga. Ah, ja. Men då... Efter när det kom, när uppenbarelsen hade skett då, så hittade jag hem. Ja. Men... Jag tror inte jag somnade förrän klockan 7 på morgonen. Mm. Och tanken var att den här pizzan skulle vara frukost för mig. Jag åt upp den mitt i natten istället. Nej! Jo. Vad fan! Jag blev så jävla besviken på mig själv när jag vaknade. För jag bara, fan, varför kan jag inte ha en jävla självdisciplin för? Mm. Det var ju tanken var frulle. Men mitt resonemang på fyllan var ju då att du har ingen mikro. Mm, sant. Du vill inte äta kylskåpskall pizza till frukost. Jag tycker inte det är gott. Det är inte alls gott. Så då, fast det finns folk som gillar kall pizza. Jag gillar kall pizza, men jag gillar inte från kylen kall. Jag gillar inte kall pizza. Jag tycker den ska vara varm. Jag tror faktiskt den var kall när jag åt den ändå. Det tror jag nog. För den har redan varit med ett tag. Ja, exakt. Så jag var riktigt besviken på mig själv där när jag vaknade. Därav ångest, bakfylla, extrem utmattning. Ja. Och då var jag nog uppe där på en... Ja, men en 7-8 kanske. Fan, vilken lång väg det tog för att komma till den siffran. Jag var tvungen att försöka återkoppla varför var det jag drog den här jävla storyn för. Ja. Och sen, det var lite också ångesten för att jag visste att jag måste rycka upp mig för snart ska vi ut igen. Mm. Så det var en jobbig... Jag var ju nästan lite rädd att du inte skulle palla. Det var så pass. Uh-huh. Ja, jag var ändå igång. Jag fick cykla ner och sätta mig på ett fik i några timmar. Mm. Och bara var redo igen. Ta in dagen och dricka kaffe i mängder. Karpa. Jag tänkte mer på att lapa lite sol. Ah, eller lapa lite kaffe. Man satt i skuggan ändå i och för sig. Nej, jag satt mitt i. Nej, men så det var den värsta dagen. Idag, ingen jättefara, vaknade. Jag visste mycket väl att jag skulle vakna hos Andres. Jag liksom... Så att det blev en chock. Det var inte vad så fan? Att, var det någonstans? Ah. Nej. För igår var lite så, eftersom att jag var så sliten då hela lördagen, så jag fick liksom aldrig en peak igår natt. Utan det var bara så här trögflytande fylla som aldrig riktigt slog in. Så jag vaknade hos Andres där och han bjöd mig på frukost och mys, lite pizza, ditt vin. Ja, just det glömde jag där. Ja, det är slut. Att han bjöd på det. Ja. Har du druckit vin? Jag har druckit upp ditt vin. Idag? Ja. Sitter du här och är lite smålullig? Det här är nog första... Fast jag har nog... Jag vet inte om jag har varit bakfyllefullare tidigare poddavsnitt. Bakfyllefullare? Ja, alltså att fyllan. Från fyllan. Alltså att fyllan då har hängt i längre än vad den nya fyllan är idag. Ja. Men det blev några glas där till frukosten. Så det var liksom... Yoghurt och bär och vin. Och lite vin. Och en pizza. Vilken jävla kombo. Ja. Yoghurt och bär kan köpa som frukost. Ja. Det är ändå sådär lite mys. Och så ett glas vin på det. Pizzan kan köpa som bakisfrukost eller bakiskäk. Vinet. Ja, men det var Andres lite. Det är inte sådär, jättegott det vinet. Han typ, jag har ju fördruckit mig på det. Jag har fan en box som står där uppe. Ja, jag kan ta det sen. Ja. Och sitta som två vinkärringar. Ja. Det blir bara vinpodd istället. Äkta vinkännare. Det hade varit något. Din nya, vad han heter? Fritjofsson? Nej. Jo, något sånt. Det är så. Ja. TV4-killen där. Ja. Det var lite, det tog emot de första klunkarna, men sen var jag på banan. Sen var du redo. Dricka lite mer vin. Ja. Så vi satte på hans balle och Drack vid? Balkong. Balkong, för de som inte fattar. Jag satt inte på Andres balle. Nej. Skulle du kunna göra det? På hans balle? Måste få kläder på mig? Nej, jag såg framför mig naket. Nej. Nej, men då hade jag nog skippat. Men alltså, jag hade inte haft något problem med att sitta i hans knä. Nej, det hade man inte. Det hade varit lite konstigt om jag haft det. Jag hade ju hellre sett att han satt i mitt knä, för att jag är ju dubbelt så stor som en kille. Så att du krossar honom. Ja, mos av Andres. Andres mos. Ja. Ja. Nej, mostress. Mostress. Idag har jag varit riktigt bakis. Jag har ju återigen jobbat. Du har haft en fruktansvärd helg faktiskt. Ja, för fasen. Men grejen är att det kommer ju bli så nu hela sommaren. Ja. Det kommer bli en jobb. Alltså, jobbar varje helg typ. Men kommer ändå festa och podda på det. Det gör det nästan lite bättre. Varför det? Festandet och poddandet gör jobbet roligare. För att då känner jag på jobbet att okej, fan vad det här är patetiskt och sorgligt att jag går runt och är bakis slash typ full. Och som du har varit. Ja, som jag varit senaste gångerna. Som jag var idag också. Ja. Alltså jag kom i säng kanske 5. Upp 7. Nej. Nej, det var hemskt. Hemskt var det. Och du kom ju direkt hit sen. Alltså du har ju inte näpat någonting efteråt. Nej, jag näpade 6 minuter hemma. Ja. Det var det. Alltså jag kom hem, bara la mig, ställde klockan på 6 minuter och sen så var det typ hit. Städade lite. Men, ja, nej, men idag var tungt faktiskt. Idag har varit riktigt tungt. Jag känner mig sleten nu alltså. Så jag vet inte om det är från hela veckan eller om det är från gårdagen. Igår var jag full. Det var du. Jag var riktigt full. Eller inte. Alltså det var inte så här att du... Nej, jag har varit fullare. Du har varit fullare, men du hade en... Så här, du pikade när ingen annan gjorde det, skulle jag vilja påstå. Så, alltså även om andra pikade så... Pikade du när ingen annan var där? Var jag tidig? Ja, eller sen kanske till och med. Du var... Nej, det kändes som jag hade en ganska lång peak. Ja, det hade du. Du hade en tidigare peak än de som... Den höll i sig längre. Ja, och sen så hade du en senare peak än de som peakade sent. Mm, precis. Men så idag har jag varit uppe på en... 8 kanske. Är det så pass? Ja, fy fan. Alltså riktigt jobbigt att ta sig till jobbet när jag kom till... Alltså jag har gått otroligt långsamt idag. När det har varit någonting, alltså, vad kan du gå och hämta den där? Jag bara, absolut. Alltså jag har gått så jävla segt. Jag har känt nästan, fan, men så här, det är onormalt att gå så här långsamt. Och då går du långsamt. Ja, men det har nästan varit som att jag har gått i slow motion. Har det känts som i mitt huvud? Eller så bara allt känns i slow motion. Men ja, nej, men så 8. Jag säger en 8. Och det är nu? Det är, kanske inte nu, men 8 var som värst. Nu är det bättre. Ja. Nu är väl kanske en, är fortfarande, alltså, puff. Det var tungt att ta sig hit. Men säg att jag är på en 6. Det här är, jag tror faktiskt det här... En av de få, det här får vi faktiskt uppskatta tycker jag. För jag det är nog en av de få gångerna som Oliver kommer vara mer bakis än mig. Ja, jag blir inte alltid jättebakis. Nej. Som tur är. Det går över ganska fort. Ja, det gör det. Men jag tror som sagt, det kanske har med att göra med jobbet. Ja. Att jag liksom... Ta tag i det själv. Precis, lite så att min kropp bara säger ifrån. Men ja, ska vi försöka gå vidare? Gå vidare, dra igång alla jävla utgångar. Alltså jag vet inte så vi ska börja. Nej, det är ett jävla mål känns som. Jag ser tillbaka på veckan. Allting har flytit ihop. Ja, jag tror säkert vi kommer blanda ihop dagarna. Garanterat. Men för vi började i tisdags. Vad gjorde vi ens i måndags? Varför var vi inte ute då? Jag vet inte. Bra kanske i och för sig, men jag tänker bara... Jag har inget minne om måndagen. Nej, jag kan inte komma på någonting heller. Ja, alltså verkligen. Den är helt blank för mig. Tränade? Nej, jag vet inte. Var det i måndags vi köpte micken? Var det nationaldagen på måndag? Nej. Det var ju onsdags. Ja. Samtidigt som Pride. Precis. Själv. Och det var då vi köpte micken. Det var då vi köpte. Jag vet inte vad vi gjorde på måndag. Jag tror inte vi gjorde någonting. Nej. Eller någonting gjorde vi, men jag vet inte fan vad. Jag har inget minne. Den är helt putsväck. Ja, den är blank. Och det är majoriteten av tisdagen också för mig. Alltså jag kommer ihåg tisdagskvällen. Jobbade jag tisdag? Ja, det gjorde du. Jo! Jag minns fortfarande inte vad jag gjorde på måndag. Men jag minns att vi gjorde inte det vi ville göra på måndag, för du skulle jobba 7:30 på morgonen tisdag. Mm, jag jobbade kortpass. Mm. Du jobbade tisdag morgon. Ja, det kanske gjorde. Ja, nej men det stämmer nog. Jag kommer fan inte riktigt ihåg det. Nej. Men ja, det gjorde jag. Men sen så jag mötte ju upp er. Det var då som jag blev dissad på Espresso. Fy fan. Just det. Ja. Ja, det skulle du kunna berätta. Ja, det tycker jag. Det är inte... Okej, men dra din sida. Min version av det. Så får jag dra försvaret sen. Mm. Ja. Du, jag och Ebba skulle ses och bara ta en spontan kaffe. Ja. Och så skriver vi i gruppen, ja men ska vi ses på Espresso House. Typ så. Ja, eller vi ses och tar en kaffe. Vart då någonstans? Ja, Espresso House. Typ så. Ja. Och jag är seg som vanligt, som sagt. Jag är långsam generellt. Ja. Och sen så är jag bara så här. Ja, jag tar tid på mig. Mm. Och så... ja, men sen så till slut så drar jag då till Espresso House. Och så är ingen där. Och då skriver jag i gruppen. Jag är först på plats. Och sen går jag och beställer en kaffe. Och då var du ändå en kvart sen. En kvart sen från vad vi hade sagt. Ja. Mm. Jag är först på platsen då. Skriver det, går och beställer en kaffe. Sätter mig. Och då tar jag upp mobilen. Och så har Ebba skrivit då: vi är på Cortado. Ja. Och jag bara, vad fan? Ingen sagt. Vi sa att vi skulle ses på Espresso House. Ja. Jag vet inte hur jag ska kunna försvara det. Det finns faktiskt inget försvar till det. Det var bara för att vi tog för givet att du skulle vara sen. Ja. Så jag gillar lite så här hemliga kaféer, Espresso House är alltid fullt. Mm. Cortado är, det brukar vara ganska mycket människor, men det är ändå inte, det är inte proppfullt som nej. Espresso House är. Nej, men verkligen. Och ganska mysigt. Det är trevligt där. De har jättegott kaffe. Mm. Så jag kände det när vi kom till Espresso House, jag bara, så bara, men nej, jag vill inte sitta här. Nej. Jag vill gå till Cortado istället. Ja. Så då gjorde vi det, gick in, köpte vår kaffe, går ut, Ebba sätter sig för att skriva till dig då att vi gick till Cortado istället. Mm. Och då ser hon att du har skrivit: ofta jag är först. Ja. Men till mitt försvar här då. De flesta hade nog ställt sig utanför Espresso House och inväntat svar. Alltså skrivit, ja, men jag är här, är ni där inne? Mm. Men det är helt förståeligt att du inte gjorde det, för du var ändå en kvart försenad. Så det är klart att man bara går in och köper sin kaffe. Ja, precis. Och grejen var, jag såg inte er någonstans. Ändå, så alltså, det var inte så att jag står ut. Alltså jag går in och kollar efter det. Liksom. Det är inte så att det första jag gör är att beställa kaffe. Nej, okej. Men alltså är ni liksom inte där typ. Ja, då är jag väl först, tänkte du då. Ja. En kvart sent. Eftersom vi hade sagt Espresso House. Ja, jag ska vara helt, jag hade nog gjort detsamma. Ja, så får jag tillbaka. Så, och hon bara, ska du ta med eller sitta här? Nej, men jag sitter här. Ja. Jag ska sitta med mina kompisar. Och ladda ner någon jävla app där. Just det, för att jag skulle få bonus och det var studentrabatt och grejer. Och sen så går jag in då igen. Ah, hej, du, mina kompisar dissade mig. Kan jag få ta med den här istället? Ja, men den kommer inte bli lika god då. Men nej. Nej, det kommer den såklart inte bli. Men jag vet inte varför skulle den bli äcklig av hela den här temat. För att någonting med lagren där typ. Hur kaffet lägger sig och det var skummigt och grejer. Ja, det var inte en vanlig bryggkaffe? Nej, det var, nej, jag kommer inte ihåg vad jag köpte. Nej, det förvånar mig inte. Nej. men det har ju ingenting egentligen med... Det var bara ett sidospår. Men sen på tisdagen då, efter att vi har tagit den här kaffen, så... Ja, vänta! Jag kommer tänka på det. Tisdagen var, det hände några riktigt, riktigt roliga grejer. Och... Alltså, när vi drog ut? Ja. Jo. Vi kan väl... Okej, okay. Så vi går till ett ställe... Eller vi gick till tillsammans, va? Ja, käkade där. Du har inte duschat. Nej, just det. Jag hade tränat. Ja, gick vi direkt från kaféet till Fredrika? Ja, gjorde vi. Vi satt oss där direkt. Och det var då, när vi kommer dit, så frågar vi... För vi var sugna på att käka, va? Ja, eller du var lite sugen på... Eller jag var hungrig. Ja, just det. För jag hade... Ja, just det. Jag var hungrig. Och så var det... Jag vet inte fan. Jo, jag tänkte att vi bara skulle ta en kaffe, typ. Ja. Och sen skulle jag hem och... Jag hade ställt fram min kyckling. Ja, du hade en liten kyckling. Kyckling Filip. Vad fan säger man? Kycklingfilé. Varför lät så konstigt när jag sa det? Filé. Nej, men, filé. Kycklingfilé. Ficklingchille. Nej. Nej, men, och då så... Ja, men, och då så var du typ så här, vad fan ska vi ta? Ska vi ta någonting och käka? Och då... Ja, just det. Och det är då du... Och det är då jag bara, ja, men det kan vi göra. Och sen kom jag på, för jag hade glömt bort att jag hade min kycklingfilé. Ja. Så bara, ah fan, min kycklingfilé. Ja, skiter i det där. Skitsamma. Går till tillsammans, tar en öl och ska sätta oss. Nej, just det, så var det. Vi frågade ju om, kan vi, finns det någon bord att sitta? Mm. Och sa, nej, men det är kö. Ni kan sitta i baren. Mm. Så okej, men vi tar baren. Men så frågar vi, hur får man en plats i kö? Och så säger de då, nej, men du får ta en köhatt. Och jag lyssnade inte så noggrant, för jag är i min egna värld. Ja, och det var jag som skötte snacket. Du skötte snacket, ja. Svettig. Ja, lökig. Ja, och, som man är nu. Och du berättade ju då för mig att så här, man får gå till stora baren och be om en köhatt. Ja. Nej, men jag blev lite så här... Konfidersam. Köhatt? Ja. För jag hade också hört att de sa kö någonting. Ja. Men jag tänker ju, vad i helvete? Du tänker bara, körlapp. Körlapp. Ja. Klart man ska få en kör. Du får inte en jävla körhatt. och jag hör ju det sen också när du väl tar upp det då. Att det är så här, vem, du kan ju inte få en körhatt. Nej, vad är det för jävla? Nej. Vadå, hur vet man att men den rosa hatten är körhatt nummer 3? Och hur vet jag? Man väntar till 45 minuter för de har en lila med en grej på. Det är så, vad är systemet i det? Hur organiserar de sådana köhattar? Vet de då att hästhjälmen där, den är nummer 25? Tänkte du att med en sån där hästmask? Nej, det är inte en sån. Nej, hästhjälm. Men, och grejen är att, så jag dumförklarade lite faktiskt. Jag var verkligen så här, nej men du hörde fel. Ja. Du får inte en hatt. Nej. Och så du bara, jo men det får man, kolla om tjejen har en hatt. Ja. Och så går vi lite närmare, nej hon hade solglasögon. Hon hade solglasögon på huvudet. Ja. Och då är jag ännu mer så här, men man får ingen jävla hatt. Nej. Men sen börjar vi ta oss ner. Man se lite hattar. Men så här konstiga hattar. Och så tänker vi, någon som typ har en konstig keps som skulle kunna vara vanlig keps. Ja, med lite propeller på. Att någon, ja precis. Och sen, men det är så lite vanliga partyhattar och grejer. Och det har varit ganska mycket möhöj på det senaste. Mm. Så jag tänkte, ja men det är väl något sånt gäng. Och sen ser jag då någon jävla människa där med en hästhjälm. Ja. Och, så här, och då blir båda så här bara, jo, vad fan det är. Hatt. Och vi frågar då, hur ställer man sig i kö? De bara, ah, men du kan få en köhatt. Ja. Och det är så, ja. Då ville man ju nästan stå i kö bara för att ha en sån hatt. Jag ville, ja, lite så. Sen så kände jag, vad fan, okej. Okay. De har ändå så här normala, ja men partyhatt, inte så jobbigt att gå och bära på. Hon har någon jävla keps med propeller. Men den där kvinnan där borta, hon fick en hästhjälm. Och då kände, fan, tänk om vi får någon sån jävla vikingahjälm eller så här motor. Riddar, ja. Alltså det? Verkligen något, med visir och grejer. Alltså, en tung jävel att gå och släpa på hela kvällen, det vill vi inte ha. Om man var redan lökig som man var. Så då, ja, nej, så vi bestämde oss då för att sätta oss i baren. Ja. Ja, men så när vi väl då kommer, efter vi har startat och funderat på hatt eller inte hatt, och vi köper vår öl, går och sätter oss i baren igen. Och där, när vi väl kommer tillbaka, så sitter ju vår klasskompis där. Eller, ja, jo men klasskamrat. Mm. Och han, vi snackar lite med honom och blir då, just, och så ska vi beställa, men vi har inga menyer. Ja just det, då får vi hans meny. Ja. Och då säger han, men Oliver, testa den här pizzan. Jordgubb och räkor. Och jag vet inte varför du, jag beställde en helt vanlig pizza med lite salami och grejer på. Kommer du att jag sa fel? Kommer du det? Det var vadå? Det var gjort på. Alltså gjort salami. Gjort salami. Ja. Ja. Och så fick jag då en smakbit där. Jag bara, men fan vad gott. Det var med hjortron. Just det. Jävla idé. Och du bara, hjortron. Och jag bara, jävla hjortron. Leker lite så här att jag kan smaka. Wow, hjortron. Det var nice. Ja. Nej, inte alls. Men alltså, det hade inte förvånat mig, för du fick ju jordgubbar på din pizza. Ja, sant. Jordgubbar och räkor. Ja, den var inte god. Nej, den var inte det. Men jag hade ju, alltså grejen var, jag ville testa. Ja. Men det var ju den eller hjortronpizzan. Ja. Men då blev det den. Men den saknade ju, den hade ju ingen tomatsås eller någonting. Just. Det var ju en paj. Det var en jävla jordgubbsräkpaj. Ja, med lite ost på. Ja. Alltså den var inte jättegod, tyvärr. Absolut inte. Så trodde vi att det skulle vara tomatsås på den. Så nej, det var en besvikelse faktiskt. Och det, just det, men det roligaste är att vår klasskompis, han beställde ju samma pizza, den här med jordgubbar och räkor. Just det. Och du tittar över där, eller vi började diskutera, har de gjort fel? Exakt, just det, så var det. Vad fan, ska det inte vara tomatsås, nej, på den här? Eller vad är, men det är ju ingen pizza om det inte är tomatsås. Det måste vara tomatsås. Ja. Och så kikar vi över där på hans pizza, och han har tomatsås. Ja, fy fasen. Och då blev jag riktigt, då hade jag ändå käkat typ hälften av pizzan, alltså, och bara, men vad fan är det här? Ska jag liksom be om att få en gratis öl eller någonting? Ska vi be dem plocka av allting på pizzan för att lägga tomatsås på den? Man orkar inte vänta på en till heller. Nej. Men sen så visade sig att han hade köpt, det var ju han och hans brud. De hade köpt då samma som oss egentligen. Och då hade de delat på pizzan, och så såg man ju då att det var ju min pizza du hade spanat in. Exakt. Med tomatsås på. Och sett att, men fan om jag hade klagat. Ja, och sen bara, men han har ju tomatsås på sig. Alltså, ja, för att det är en annan pizza. Det är ju hjortronpizza. Det är ju den med hjortron, hjortron på. Ja. Vad gjorde du efter det? Efter det var ju, var det då jag träffade, var det den kvällen som jag träffade min chef också? Igen. Ja, igen. Jag måste sluta med det. Varje gång, eller de senaste två avsnitten har du träffat din chef, tror jag. Ja. Och hennes kompis Trevlig. Ja, hej, Oliver. Det faktiskt, jag har, apropå kompis Trevligt, så har jag en liten, som ni vet, förra avsnittet där då, så har jag ju berättat att jag brukar spara små selfies på mig själv med saker som jag måste komma ihåg som jag vill ta upp. Det är så jävla roligt. Jag gjorde det också. Ja, i fredags tror jag. Jag ska kika på vad det var. Det är ganska smart faktiskt. Mm. Men då har jag skrivit här, om jag kan hitta den. Just det, vett och etikett gällande kroghälsning. Uh-huh. Kram, Trevligt eller millennial handshakes. Okej, okay, berätta. Så det jag tror att jag syftar på här är då, ja men sån här, för det var det som skapade det här med att hon sa Trevligt. Mm. För i mitt huvud så säger jag hej Dexter. Mm. Då säger du hej Oliver. Då säger jag Trevligt. Mm. Jag säger inte, eller det är inte så att du säger hej Oliver. Då säger jag hej Dexter Trevligt. Nej. För då låter det som att jag heter Dexter Trevligt. Utan man säger liksom Mr. Trevligt. Ja, man säger liksom namn, Trevligt. Ja, Trevligt. Eller Trevligt. Ja. Ja. Men också man säger namn när man hälsar på någon. Inte så som hon gjorde mot mig. Så hon bara sa Trevligt. Exakt. Hej Oliver, Trevligt. Trevligt. Hon tyckte väl att du absolut inte hade någonting att göra med hennes namn. Nej, lite så. Hon var inte det minsta intresserad av att lära känna dig. Nej. Och sen är också lite så här, jag vet inte varför jag skrivit kram. För att man kramas väl. Det tycker jag väl är okej. Man kramas ju på krogen. Ja. Jo, nu vet jag vad det är. Jag vet exakt varför jag har skrivit kram. Jag har skrivit kram för att jag vet inte om jag träffar någon för första gången. Mm. Som är min kompis. Men jag på något sätt vet vem det är. Ah. Man liksom har talat om den här människan. Mm. Och kanske snackat med honom på fyllan via FaceTime eller vad som helst. Mm. Kramar jag då den här människan? Förstår vad du menar. Alltså det där är alltid svårt. Jag får alltid så här, där kommer min sociala ångest in. Ja, jag vet bara inte om man ska hantera det. Nej, precis. Jag blir helt så här, jag vet inte vad jag gör. Men jag... Du glömmer av att säga Oliver och säga Trevligt istället. Och så kramar du personen. Trevligt! Vad fan händer? Nej, men jag... Vet du fasen, jag tror att jag kramar då. För att det är trevligare. Ja. Att få en kram. Okay. Än att ge någon handslaget. När du mycket väl, alltså du... När båda vet vem den andra är. Och båda vet vad de heter. Precis. Och vet en del om människan. Men då är jag nog också eller tydlig med att säga och vi kan ju kramas också. Eller något sånt där. Man gör en liten grej av det. Precis. Så här, vi behöver inte göra den här skiten. Klart du ska få en kram. Kul att äntligen ses eller något sånt. Exakt. Där. Hört mycket. Vi har, ja men typ om man träffar... Ja, men någons kompis hemifrån eller någonting. Mm. Och så, ja, men då vet man mycket väl vem den människan är. De vet vem du är. Ja. Precis. Då kan man lika gärna bara, men vi på sätt och vis känner ju redan varandra. Men jag tror nog att det blir så på krogen. Jag vet inte fan om jag gör så... I verkligheten. I verkligheten. Alltså, i nykterheten. Nej, jag tror fan inte det. Nej, kanske inte. Alltså... Beror på hur mycket man har snackat med den här människan. Det är alltid relativt. Och sen millennial handshakes. Vad fan är det? Det låter som ett andres uttryck. Jag tror jag tänkte på Andres när jag skrev. Nej, det gjorde jag verkligen. Det har ingenting med Andres att göra. Men det jag tror att jag menar är då, du vet, man har ju det här stadiga handslaget kanske när man träffar någons föräldrar. Mm. Och sen har man de här konstiga coola skatehandslagen. Ja, så här. Ja, men du vet, massa såna coola grejer. Mm. Du tar underifrån, du går överifrån, du drar dig ut och du klickar. Och där är jag aldrig riktigt med på vad som kommer för sig då. Nej, men det är väl någonting som man har kommit överens om mellan de personerna. Nej, alltså det kan bara vara någon du träffar. För du har ju manskramen, gillar jag att tänka på. Du vet, när man tar ett handslag, och det är liksom, inte ett vanligt, utan det är liksom lite så här snett underifrån, typ. Och sen så kommer man in och kramas. Ja, och så kanske en dunk i ryggen. En dunk i ryggen, inte ländrygg. Nej. Turra, man har undrar om Micke tog upp mitt kurr. Hoppas det. Nej, men så man är uppe där på axel. Men ska man ner på ländryggen? Ja, men det är väl... Nej. Mm. Pilla. Ner och talla lite där. Ja, det gör man inte. Nej, det gör man. Det är inte en manhug. No. Men, och ibland så vet jag inte, kommer det bli en kram eller kommer den här personen sen gå över från det över underhandslaget till ett vanligt handslag? Mm. Jag har ingen aning. Nej. Jag förstår vad du menar. Att man håller så sen som den personen. Glider ner till ett vanligt handslag och så skakar man och så bror, typ. Eller går man in på kramen? Där kan det bli... Det kan bli allt möjligt där. Det kan bli en ryggdunk och det kan bli handslag i samma veva. Och sen bara går över till... Ja, jag vet fan. En helt vanlig kram. Ja. Ja, men det är en sån här grej som stressar mig när jag är ute på krogen. Jag vet inte riktigt hur jag ska... Jag blir stressad när jag ser folk som... Gör sånt. Eller nej, hälsa på varandra. som alltså pratar, socialiserar. Det är, fy fan. Nej, men som... Som inte sitter med telefonen hela kvällen. Nej, eller hur? Vad fan? Varför gör folk inte det? Nej. Var har ni vänner? Nu kommer jag av mig här. Ja. Fan. Nej, men jag förstår, jag förstår vad du menar. Och, jo, jag blir stressad av folk. som jag ser... som jag känner och så vet jag inte. Ja, men som när vi träffade Kull på O'Learys. Ja, just det. Alltså där blir jag helt jättestressad. Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag känner dem, ska jag hälsa? Ska jag gömma mig? Vad ska jag göra? Jag skulle säga, beroende på vart jag är på väg. Har jag bråttom eller på väg någonstans? Se den personen se den personen ut av bråttom eller inte. Då... Antingen så bara en liten vink och så går jag vidare. Eller så kanske man går in och pratar med personen. Det är däremot det som är jobbigt med Halmstads så här långa, raka gator. Man ser tidigt. Man ser från typ 100 meter att där går en person jag känner. Ja, vi kommer stöta på varandra. Det har inget val. Nej. Och då är det också så här, när ska man börja le? När ska man börja ta ut hörluran? Ja. Nej, men allt det där, det är en världens jävla process. Ja, det är skitjobbigt. Speciellt om det, ja men det hade inte varit konstigt om det var... Ja, men till och med lite konstigt när det är någon man verkligen känner bra också. För det kan ändå bli så här, fan vad jag vill hälsa på dig nu och inte om 100 meter. Nej, båda börjar springa mot varandra som i film. Som du gjorde när vi sågs ute för ett tag sedan. Ja, just det. Hoppade upp kram. Fan. Det var mysigt. Ja, det var det. Nej, men så... Ja, fan, nu har vi kommit från ämnet. Helt hållet. Jag vet inte ens vad vi pratade om innan. Det var chefen. Chefen! Trevligt. Chefer. Trevligt. Och sen, vad fan gjorde vi efter det? Viktig Bulls. Ja, just det, vi gick till Bulls. Roger, nu. Nu kommer vi in på det gottiga, känner jag. Ja, nu. Alltså, Roger är... Herregud. Jag vet inte vad man ska säga om Roger. Han var... Jag tror inte att det finns ord som kan beskriva Roger. Nej. Roger var en 50-årig man. Ja. Som kom fram till oss. Vi satt där och drack lite öl och hade trevligt. Och han går fram och säger att jag har sumpat det med tjejen. Ja, verkligen. Och vi tänker så, nej, vad tråkigt att du har gjort det. Ja, och sen säger han, eller då, jag tror det är du som frågar vad hände. Han var ju riktigt oklar. Ja, han var riktigt oklar. Han snackade ju verkligen i gåtor. Det gjorde han. Och sen så säger han, jag drog fram spjutspets. och vi båda tittar på, visar du kul för henne? Alltså, Anders Borg. Ja. Så vi blev så här. Spjutspetsen. Och det är också så här, det känns som att han verkligen dragit fram och visat ollonet. Alltså verkligen så här, dragit bak förhuden. Inte skaftet och det, utan bara ollonet. Ja, så dragit ner gylfen lite och bara... Plup, då, tittar fram. Det är ju konstigt att visa ollonet för... Fast om det är ens fru, tänker vi då här. Mm. Eller tjej. Okej, det är fortfarande konstigt i ett socialt sammanhang, men att visa lite ollon hemma i lägenheten. Det kan man absolut göra. Bara, du vet, köra en liten helikopter eller vad som helst. En liten helikopter eller olla. Bara olla lite. Det har jag gjort flera gånger. Det tycker jag är kul. Ja, absolut. Gärna runt om. Men kanske inte på Bulls. Nej, inte i sociala sammanhang. Men då menar han på träffa svärföräldrarna första gången. Olla. Man får panik, vet inte vad man ska säga. Man ska hälsa. Och bara dra fram kuken istället. Har du sett spjutspetsen? Hej, jag är Roger där vid spjutspetsen. Så och vi sitter verkligen och fattar ingenting. Och då menar han på det, nej, inte spjutspetsen. Och vilken jävla spjutspets. Ja. Och grejen var, det tog lång tid för honom också att säga vad han liksom menade. För jag kommer ihåg att jag bara, men vänta, vad är det som har hänt? Vilken tjej är det någon du är tillsammans med? Och då först säger han ju, jag har sumpat den med min dam. Eller min tjej. Ja. Och då tänker man, okej, men det är flickvän. De har tjafsat, han har visat kuken på buss. spjutspetsen. Men sen så, och då frågar du då, vad är din fru eller flickvän eller något sånt där? Och han... Säger nej, vi är bara vänner. Ja! Och det blir så här, det är väldigt okej. Du har visat spjutspets på Bulls för din vän. Ja. Vad fan, och han är fortfarande oklar med vad den här spjutspetsen är. Ja. Och sen visade det sig då på något sätt att nej, spjutspetsen var hans avundsjuka. Spjutsatsen. Det var hans avundsjuka sida. Just för hon hade gått och pratat med någon annan kille och då hade han då visat spjutspetsen. Ah, just det. Alltså han hade blivit avundsjuk. Ett bra uttryck på sätt och vis. Visat spjutspetsen. Nej, det låter som kuk. Jo, men det gör det. Men jag menar, jag har inte tänkt på det så. Att alltså, man visar sitt yttersta, alltså, eller det... den sämsta, värsta, precis, spetsen av sig själv. Ah. Så vi försöker då pussla ihop allting och hjälpa honom genom lite relationsråd. Han blir, tycker ganska illa om dig till slut. Ja, men jag blev lack på honom också. Kommer du ihåg att jag råkade ta sönder glaset? Ja, du får vägra lyssna på det. Du fick inte prata till punkt. Nej, precis. För jag hela tiden började då en ny mening. Vad fan var det där? Hela tiden så började en ny mening. Och då blev jag avbruten. Exakt, alltså för jag ville få information. Ja. Och så till slut så säger han någonting. Och jag bara, men vad fan, slår glaset i bordet. Så bara, sprängs det. Ja, går sönder. Och... förgrät så fort du försökte förstå dig på vad det var som har hänt. Och då blir det bara nej, det är allt, det enda som spelar roll är kärlek. Man ska inte ligga. Nej. Det är bara, det är inte det juriska. Det är inte det juriska, utan det är det emotionella. Och, det är så här... och jag bara, ja, men jag köper det. Men vad, typ så. Och sen så bara, och så, ja, men så kommer det bara igen att han går in på kärleken. Och vi säger, absolut kärlek, jättefint. Men kan inte vi bara få försöka förstå oss, om vi ska hjälpa dig i den här situationen med din kompis, flickvän, grej. Så måste vi hänga med. Ja. Och till slut då, jag vet inte ens, och han, men han tycker väldigt bra om mig. Ja, det. Han gillar dig starkt. Jag vet inte riktigt varför. Jag försökte verkligen sätta mig in i hans story och byggde upp en hel jävla tidslinje. För de har tydligen känt för han i 10 år och det var en jävla... fram och tillbaka. Alltså vi satt där säkert en timme och försökte lista ut det. Ja, men det är så oklart att han bara kom till oss också. Ja, och sa att han har visat spjutspetsen för sin tjej. för sin vän. Ja, fy fasen. Ah, det var riktigt märkligt. Och sen började han berätta om hur han, alltså att det är kärleken som spelar roll. Och sen går han och säger till dig att han har legat med unga tjejer. Massa unga tjejer, att han skäms över det. Och sen frågar han om vi vill dra vidare till 60-årsklubb. Som hette Dinosaur, om det var Dinosaur Place eller Dinosaur Palace, det kommer jag inte ihåg. Men det är ju så jävla dåligt. Ja. Alltså det är verkligen som att så här, på en tisdag, klockan var 1. Ja. Men det är också så här, det namnet är märkligt. Jag tänker ju, alltså... för då blir det så här så tydligt att det här, ni är dinosaurier. Jag tänker ju, ja, det har jag inte ens tänkt på. Nej, det är klart, vad fan, Dinosaur Palace för 60-åringar. Ja, det är så det... jag kopplar det i alla fall. Ja, men det måste det vara. För att ni är äldre, ni är dinosaurier. Mm. Ni får inte hänga på Bulls. Nej, precis. Men här finns en 60-års... men jag vet inte, alltså, är det en klubb? Ingen aning. Vi måste kika. Vi får göra det någon gång. Ja. Och få berätta liksom vad... det är ju bra dag efter poddmaterial. Mm. Ja, men så han går och skäms där då för att han har legat med unga tjejer och ganska börjar bli lite, ja, man börjar bli jobbig. Ja, det börjar bli jobbig. Och det var någonting också som han sa, och så liksom höll han bort Johanna lite. Han ville inte släppa in henne riktigt i samtalet. Nej. Men alltså, man ville bara ha lite grabbsnack, manligt. Men han tyckte ändå att vi hade fel hela tiden och hon hade alltid rätt, även om hon inte fick prata. Nej. Men han tyckte hon var rätt, hade rätt för att hon var tjej. Ja, alltså det var inte det sång. Nej, precis. Vi ville bara ligga. Ja, hon kan, hon vet. Men hon fick aldrig säga något. Nej. Men nu är det så att jag har gått och hållit det här hemligt för dig. I fredags när jag var ute, då stötte jag på Roger igen. Nej. När du var ute på egna äventyr, då gick jag in på La Cucaracha. Och, La Cucaracha. Och jag var full som sånt liksom. Och som ett jävla ägg var jag. Och ser Roger och blir helt överlycklig. Ja, det förstår jag. För jag vill säga, det är inte sant. Han är det där. Är helt orimligt. Men där står han, den jäveln. Jag har bild på honom. Hade han lika högt hårfäste? Ja, det var liksom någonstans på bak. Nej. Men, så där var han. Och vi står och snackar lite. Jag gör honom en jättekram och allt det där. Och Linus då, som inte var med den här kvällen. Han var till Köpenhamn och så här. Inte riktigt. Berättade du om mig? Eller alltså, så här, sa du? Jag sa att du inte var med. Eller, blev han glad? Nej, han lyssnade nog inte så mycket. Han var mest bara glad över att jag var där, tror jag. Och Linus som jag var ute med står och tittar, men varför står Dexter och pratar med den här tjocke, korte 50-åringen? Fille 50-åringen, ja. Ja, jag förstår det. Och han det bara alltså fattar ingenting. Och jag vet inte om vi hade berättat om Roger för Linus. Jag tror jag hade nämnt. Lite kortfattat bara så här. Och till slut då så fattar ju Linus bara, ja, för fan, det är Roger! Roger! Men, så vi står och snackar lite och sen så känner jag efter ett tag att nej, men nu vill jag umgås med mina vänner, jag vill inte stå och prata med Roger. Nej. Och Roger börjar dra storyn igen om kärlek och att hans tjej hade gått igen. Fortfarande samma. Nej. Samma tjej. Ja, de hade umgåtts den kvällen också. Men så hade hon bara dratt hem. Och han fattade inte varför. Jag bara kände, jag orkar inte ge mig in det här. Nej. Så jag säger, men du Roger, nu ska jag gå. Mm. Så jag ger honom en kram. Får säga hej då. Och då håller han kvar mig lite grann. Och tittar rätt in i ögonen på mig. Fan, obehagligt. Och börjar, alltså du vet, sängkammarblick. Alltså verkligen så här spjutspetsar. Två stycken till ögon. Och verkligen så här, och börjar luta sig upp. Va? Mot mig. Och, va? Och jag får så här, vad gör han? Vad gör han? Försöker han pussa mig? Nej. Och jag blir så här, nej. Nej. Nej, såklart. Vad fan, vad gör jag nu? Och jag bara, Roger, jag tänker inte pussa på dig. Nej. Och jag blir så här, vad fan har jag gett mig nu? Är Roger kär i mig? Ja, det är så. Och sen, så jag bara, Roger, jag tänker inte pussa på dig. Och han bara, nej, du har det jobbigt du. Jag bara, menar du förstår inte. Alla vill ha dig. Va? Sådana som dig, du vet. Ni kan liksom bara befinna er och bara vara där och så blir alla kära i er. Vad händer? Vad är det som... Ska Roger visa sin spjutspets nu? Så jag bara så här, ja, jo, skål. Och så går jag därifrån. Och så gick han hem. Shit. Så jag blev... Ja, nej, det var, alltså det var verkligen det den här sjukaste. Du vet när man står och dansar med en tjej och man börjar luta sig in mot varandra. Mm. Han började göra den lutningen mot mig och jag började liksom luta mig bak. Fan, jag kan tänka mig att många tjejer kan relatera till det här. Ja. Inte lika många killar. Så. Det kanske inte har hänt. Nej. Men många tjejer har nog varit med om en 50-årig nej, men så det... Jävlar vad sjukt. Men, ja. Men det var inte så att du sa någonting tillbaka? Om honom? Ja. Jag sa typ, ja men du är... Det är också bra. Du är en härlig människa, Roger. Lycka till med din tjej. Typ, något sånt där. Jag var ändå trevlig. Alltså det var inte så att jag blev helt förskräckt och ropade polis. Polis. Hjälp! Hjälp! Släng ut den! Antastad här. Ja. Me too. Ja, men det var lite att me too... Det har liksom, det har bara hänt med några få gånger att jag har upplevt att jag blivit så här, ja men, behandlad som kött. Mm. Det har liksom... Det har hänt på en gaybar i Sydafrika bland annat. I Tobakön där så var det en kille som började pussa på mig. Trevligt. Ja, alltså jag var ju så här, jag blev ju, hur ska man säga, flattered. Mm. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg det på svenska. Man känner sig typ uppskattad. Ja, men lite så. Mm. Och det var inte så att jag knuffade bort. Utan jag sa bara, nej men du, jag är inte intresserad av dig på det sättet. Nej. Jag tror inte ens att jag sa att jag gillar tjejer. Nej. Eller gillar killar. Utan jag sa bara, nej men du, tack för ikväll. Mm. Och så gick jag därifrån och gick och kissade på gatan istället. Du vill inte stå kvar i kön. Nej, för det var ganska lång kö. Vi stod liksom bredvid varandra. Jag tänkte, kom det stelt. Så jag bara gick och berättade för min kompis som var gay. Och han tyckte att det var... Han dog av skratt, för han kände ju den här killen också. Ja, såklart. Ja, såklart. Fy fan. Men att du har kunnat hålla dig för att berätta alltså, den här storyn. Jag har verkligen velat berätta för dig hela, alltså i två dagar här nu har jag bara sagt, jag måste berätta om Roger. Det måste vara en sån njutning för dig nu. Ja, det har känts, alltså jag har verkligen hållit det här inom mig. Ja. Det har varit jobbigt. Jag var tvungen att berätta för Johanna igår om Roger. Hon tyckte ju såklart det var skitkul. Ja. Men hon tyckte ju bara Roger var äcklig från början. Ja, jag vet, hon gillade inte honom. Vilket jag förstår, för han var ganska... Ja, han var äcklig. Han var trevlig mot oss på, ibland. Ja. Men väldigt dryg mot henne. Jag förstår att Johanna är inte alls... Och sen går och säger typ att han... Alltså att han skäms över att han legat med unga tjejer och sånt där. Men han har inte gjort det. Nej, kanske när han var ung. Ja, eller jag då är det med tjejer. Men nu är det så här, jag tänker, om han är 50 bast, då kanske en ung tjej för honom är 40. Eller 35. Vilket för oss ändå är ganska gammalt. Ja, alltså inget, inte om vi har några 35-åriga lyssnare så menar inte vi på att ni går till Dinosaur Palace. Vi har inga 35-åriga lyssnare. Nej, det har vi inte. Nej, men så det var faktiskt... Ja, det är ju en av veckans stories. Alltså jag är lite ärad över Rogers försök till kyss. Det kanske var så att han inte heller visste där åt andra hållet. Alltså jag tänker på det vi pratade om i hälsning. Han trodde att jag var ute efter pussen. Nej. Men jag menar bara att han vet inte hur man ska avsluta. Det är där han blir socialt obekväm. Du blir lite du tycker det är jobbigt med så här hälsningar. Ja. När man ska påbörja en konversation eller så. Okay. Han vet inte hur han ska avsluta så han bara sträcker sig för att pussa dig. Kan ha varit något sånt. Bara så, nej, fan, jag vet inte hur man säger hejdå till de här unga människorna. Så jag tänker pussar honom. Pussa honom på munnen. Ja. Åh, för fan. Ja, det var ju det här var fredags. Det var fredags. Men du har fan att förklara om fredagen, känner jag. För jag har verkligen... Jag har inte sagt så mycket. Du har hållit mycket hemligt från fredagen. Nu ska vi se, fredagen. Fredagen. Så ni som följer oss på Instagram, ni som inte följer oss, vad fan sysslar ni med? Följ oss, vi lägger upp grejer där, försöker lägga upp så ofta, mycket som möjligt. Dagen efter podd, ja, heter den. Och, följ oss, absolut. Men den senaste bilden är i alla fall en bild på Oliver i studentmässa. Så för er som är från Halmstad vet mycket väl, så vi, du är från Stockholm, ja, jag är från Göteborg, där har vi alltså studentveckor. Ja, det är ju hela, så att det är kanske under 2 veckor, ja, eller någonting, 3 veckor. Studenter varje dag, ja, hela tiden. Men i Halmstad då så är det bara en dag. Mm. Alla studenter blir klara samma dag. Ja. Och det är världens fest. Och då... Jättefest, det är jättemycket folk ute. Oh ja, jag är galet mycket folk. Ja. Och då känner jag att vi måste göra något kul av det här. Så jag sa det då till dig att om jag fixar en studentmössa, kommer du då gå ut i den? Ja. Och det accepterar man ju. För du tänkte väl också, jag tror då att du tänker, hur fan ska Dexter få fram en studentmössa? Ja, alltså jag tänkte inte att du faktiskt skulle ha en på lager. Nej, ja, men det hade jag. Ja, så då var jag tvungen också att klä mig lite studentigt. Så jag gick ut, fy fan, ser man det jobbigt. I kostym. I kostym, blommig skjorta, ja, sådär. Vad hände, så kände mig fräsch ändå. Du var fräsch, alltså du såg ju, förutom skägget då, så såg du ju ut som... Vilken student som helst. Alltså, du var taggad. Mm. Ja, men det gick och sjöng ramsor och grejer. Ja, och... Vi har tagit studenten! Ja. Fy fan vad vi är bra. Ja, det var roligt. Och då, jag hade ju snackat där med en Tinder. Mm. Som skulle ta studenten. För jag var då lite, ja, men lite så här sugen på att träffa henne. Ja. Och det som är kul är ju också då att Linus har ju matchat med den här Tinder-tjejen också tidigare. Så ni har haft lite av en sån här... Ja, men här är faktiskt... Så jag har redan berättat om mina dåliga machosidor. Att jag ska försöka klara av saker själv. Och känner att allting är en utmaning hela tiden. Om någon annan är ett stark sås, då ska jag ha stark sås. Så om jag går vilse så ska jag hitta. Och allt det där. Men här har ju ni haft en liten sån här macho-grej att ni ska fightas om samma 19-åring. Ja, det har blivit så. Och ja, nej, men det, så har det blivit. men då har jag tagit över det lite. Jag har liksom verkligen försökt. Ja. Och vi har börjat snappa och allting så här. Och sen så då så var det då ganska så här sagt att fan, vi kommer nog ses ikväll. Ja. Och då så är hon inne på Mårtensson och så vill ju jag då komma in där. Vi försöker ju alla komma in på Mårtensson. Precis, men det är ju då typ abonnerat för bara studenter, ja, eller något sånt där. Men jag tänker, jag har ju min studentmässa och allt sådär. Så jag säger då till henne att fan, kom ut från Mårtensson så kan du hjälpa till att fixa in. För grejen att det här är det som är konstigt för mig. Mm. För från mitt perspektiv så såg det bara ut som att vi stod och snackade och vi insåg att vi kommer inte komma in. Och sen glider du bara bort, haffar någon random tjej och glider in mot Mårtensson. Ja. Och vi blir så här, bara... Vad fan händer? Och då gick han bara fram till vem som helst och bara löste det så fort. Ja, det är ju orimligt. Ja, nej, tyvärr. Nej. Inte riktigt så. Utan jag blev lite imponerad nästan. Bara, vad fan, vad smidigt. Ja, synd. Då skulle jag ha levt på en sån story istället. Men nej, utan då mötte jag upp henne. Och hon hade ju då någon form av stämpel, specialstämpel på armen. Och jag bara, men du, nu måste vi låtsas att vi är tillsammans. Vi är ett par, håll min hand. Och hon bara, nej, jag vet inte. Jag var ändå lite obekväm med det. Jag bara, jo, men vi måste, annars kommer inte jag komma in. Och så bara, men du har ju studentmässa. Och jag bara, ja, men jag har ingen stämpel. Mm, sådär. Och så, men gå före mig. Och så står vi där och kör lite. Och sen så går hon före. Och så visar hon sin stämpel. Och jag drar då, och jag går ju bara efter henne. Liksom håller henne. Eller typ, jag vet inte, jag håller henne lite på ryggen. Någonting så här, bara för att visa någonting. Ja, att vi är ett par. Att det här är min student. Jag vill inte att det ska förstöras. Alltså så här, så släpp in mig. Och då, så då visar hon sin stämpel. Och jag bara går med henne då. Alltså drar upp min kavaj lite vid armen. Så bara för typ låtsas visa att jag skulle ha någon stämpel. Bara för så här lite snabbt. Så gå förbi och känner direkt, bam, på min axel. En hand då. Rejäl hand. En rejäl hand. Uh-huh. Som bara, du, vad är din stämpel? Och jag bara, nej, men jag är med henne. Och så bara, ja, men vad är din stämpel? Och så bara, vi är tillsammans. Och så där. Och bara, ja, men du måste fortfarande ha en stämpel för att komma in. Och bara, ja, men det har jag inte. Och så bara, nej, då kommer du inte in. Nej. För då, grejen vid det här laget så har vi ju trott att du... För oss såg det ut som att du gick in och vi var så här, kung. Ja, det hade varit... Vi går till shotluckan. Det hade varit stort. Mm. Men nej, tyvärr. Nej, men så hon bara, okej, men Oliver, kom, vi går ut. Och då drar vi ut, eller drar bort från Mårtensson, drar till shotluckan. Sen sitter vi och snackar lite avlägs, eller vid sidan. På shotluckan? Nej, på shotluckan, där är det fest. Ja. Där shottar vi och håller på. Sen för jag såg ju dig då... För jag har ju ändå sett den här tjejen på bild. Ja. Och... Jag kopplade inte att det var hon när jag såg henne i verkligheten. Nej, det var lite märkligt att du inte... Ja, men jag kände bara inte igen henne. Än en gång så har jag gått och förväntat mig att någon ska vara kort. Ja, hon är ju lång. Hon är ju 1,80. Hon är 1,80 lång. Hon har klackat säkert, antar jag. Ja, hon var nog längre än mig den kvällen. Ja, absolut. Det, för jag tänkte ju samma med det, en liten jävel. Liten söt tjej här då. Ja. Och hon var lång. Och det var därför, jag tror det är därför jag bara sa, nej, det är inte hon. Ah. Det här är en ny tjej han bara gått och hittat. Ja. Ja. Nej, men nej, det var hon. Ja. Så då så, ja, efter att vi hade fått shotklockan. Det var så kul också, för jag gick ju förbi er då. Ja. och jag kommer ihåg att du lutar dig fram mot mig och bara, det här är dagen efter poddmaterial. Och jag bara, jag hör av mig sen. Det var så kul. Men sen så då, så sitter vi och snackar lite så här, hon snackar student och är väl lite emotional. Ja, jag tycker det är jobbigt att ta studenten allt det där, eller? Ja, jag vet inte. Alltså, ja, lite, men också saknar bara sina vänner. Ja, men också bara tycker det är kul. Alltså hon är bara allmänt glad, ja. Glad emotional, om man säger så då. Sen drog vi hem till mig efter det. Så man kan säga att jag vann den här matchtävlingen. Det gjorde du. Om man säger så. Linus ska fortfarande försöka gå en runda tre där eller någonting då. Ge sig in i det där igen. Ja, det är ju sjukt i så fall. Det är ju kaxigt. Det är starkt om han lyckas, ja. Lyckas då. För ni hängde ju ändå igår också. Vi stötte på varandra igår, ja. Just det. Det gjorde det faktiskt. Och det var ju först då jag fattat att det var samma tjej och allt det där. Och att, men det sen lite fan som vad som hände, hon bara försvann. Ja. Men det jag tyckte var riktigt kul som du berättade igår då gällande Mårtensson. Vänta, Tinder. Med Tinder, och Mårtensson det. Du sa det att hon hade, för du kunde inte komma på vad det var hon sa, men du sa att hon hade sagt något riktigt kul namn på Mårtensson. Just det, ja. Så du bara så här, för vi brukar alltid skoja typ, men det finns en klubb som heter Morfars, då säger vi kanske Farfars eller Morfmars. Eller... Ja, Farfmars. Och då sa du Såsenmårt. Såsenmårt. Och absolut, man byter lite ord, bokstäver hit och dit, ja. Slänger om det, gör det kul. Och hon går och säger någonting helt enligt dig nu då. Ja. Du går och säger det här, är, hon sa något helt osammanhängande. Ja. Det var helt ologiskt, det fanns ingen koppling alls. Hon gick och sa något så här, Mårten bajs. Och det håller jag med, det makes no sense. Nej, det är ingen logik där alls. Nej. Men då måste ju vi, du frågar henne då till slut, vad var det du kallade Mårtensson? Mm, just det. Och då säger hon Mårten Gås. Det. Och det som jag tycker är så kul är då, okej, Mårten Bajs, helt ologiskt. Ja. Mårten Gås, jättelogiskt. Det finns en seriefigur som heter Mårten Gås. Aha. Jag kommer inte ihåg om det är från Kalanka. Ja, jo, just det, gör det. Hon visade ju bild på Mårten Gås. Och du bara, alltså det var det konstigaste. Fast ingen logik. Nej. Någonstans. Mårten Bajs. Det är inte ens nära. Nej. Ja, nej, men jag kom och sen inte... bara, det var Mårten Gås. Ja. Var det då du också gick och på toa och satt och lyssnade på höga YouTube? Nej, det var tidigare i veckan. Det var tidigare i veckan, men... för det tyckte jag var ganska kul. En till bajsstory. Du... Det var ju så här, för då var jag med, då träffade jag Ky. Ja. Som Ky kommer bli återkommande i den här, ja, det vet vi. Då träffade jag Ky. Nu låter det som att jag träffar jävla massa tjejer. Ja, men det gör. Vilket jag också gör, men det blir lite drygt. Lite sliskigt. Ja, det låter lite sliskigt. Ja. Det är jag inte. Eller, ibland. Ja, jag kan vara lite sliskig. Mm. Det är okej. Ja, det får man vara. Jag är nyss separerat. Ja. Eller relativt nyligen. Ja. Ja, men med tanke på hur länge ni var ihop. Ja. Så det är förståeligt att du är ute på jakt nu. Ja, absolut. Ja. Men i alla fall. Jo, för då hade jag Ky hemma hos mig och så gick hon på toa. Och då så hon satt ju på kranen när hon gick på toa. För att ja, hon ville inte att det skulle låta när jag antar då att hon bajsar. Någonting. Ja, eller kissar kanske. Men, det är lite konstigt och jag vill inte att mitt kiss ska låta. Det är alltså... Ja, det är ändå... Nej, men så hon satte på kranen då. Och det köper jag ändå. Man är hemma hos någon annan och det är liksom 26 kvadrat min lägenhet. Det känns ju nästan... Nej, precis. Så det, jag förstår att man kanske inte vill... Att någon annan då ska höra när det plumsar och när man pruttar. Speciellt när det är lite dejt och sådär. Precis, lite så. Så nej. Lite av en mood killer och lägga en kabel. Precis, och sen kommer man ut därifrån så har man där blicken. Men det är också liksom för att jag vet ju ändå att hon har bajsat. För du har satt ju på kranen. Ja, precis. Men skitsamma. Då vill jag... Skitsamma. Då vill jag göra samma sak där. Fast jag pann inte sätta på kranen. Men för hon är redan dratt kran-tricket. Exakt, lite så. Och då blir jag så här... Och då känner jag... Inte för min egen skull att jag inte vill att det ska låta. Men lite så här för hennes skull. Det känns så här otrevligt att hon ska sitta och lyssna på mina bajskluttar ploppa ner där och sådär. Så jag kollade YouTube då. Ja. På ganska liksom hög så här volym. Extremt. Vad kollar du på? Och jag tror jag bara tog någon så här typ, jag tror jag tog typ så här JLC. Jaha. Någon, eller ja, men det är ändå kul. Ja, men bara så här, ja, men de låter rätt mycket. Ja, de är liksom gapiga. Alltså. Ja, precis. Ja. Tog något sånt, bara kollade för att jag då ska liksom kunna prutta och bajsa. Ja. Så sitter jag där ganska länge och lyssnar och sen ser jag plötsligt så stannar det, eller det pausas på något vis. Och då pruttar jag. Helt liksom så här, och så är det tyst och så bara, och bara nej. Tajmade helt fel. Så det var lite, det var dåligt. Det var lite så här komiskt nästan. Ja, det var som jag på en film. Jag hoppas att hon hörde det. Att hon var det så här... Jag tror att hon hörde. För den var ganska så här, bam! Den var som rätt. Jonas dansfis kanske. Ja, men lite så. Den var ganska... Den var explosiv. Ja. Så nej, det var roligt faktiskt. Det känns som att vi har några så här återkommande tema just nu. Att det är tjejer. Ja. Det är bajs. Ja. Och fis. Mm. Och ja, allmän fylla. Ja, men alltså grejen är att det är... En fylla består ju väldigt mycket av tjejer och bajs och fis. Nej, kanske inte bajs. Ja, det är ju jag har haft en tendens att få gå och skita när jag är ute. Mm. Det är sånt som händer. Jag undviker det. Eller försöker undvika. Alltså, jag känner att på något sätt så vill inte jag stå och dansa och vara tvungen att hålla in fis. Nej, fast jag känner på dansgolvet då kan jag fan prutta. Men du gör det? Ja, det kan jag göra. Jag tycker det är lite pinsamt. Eller inte... Jag tycker lite task, för jag tycker det kan vara ganska jobbigt så dansa och det bara börjar lukta ruttet ägg helt plötsligt. Bara så här, det är faktiskt... Vem fan har släppt sig? Och man vet att någon har tänkt så här, jag passar på nu. Det är den tanken man har. Jag hade en polare som alltid gjorde det när vi var ute. Vi såg och dansade, och så dansar han, lägger den mörk, och sen glider han iväg och dansar med ett annat umgänge. Och det är så här, det blir, för de flesta så fattar de inte vad det är som har hänt. Nej. Det är bara någon som har lagt en jävla mök. Man tänker att det är någon i gänget. Mm. Men jag listade ut ganska fort att fan vad du lägger taktiska fisar och sen försvinner. Det är timing. Mm. Ja. Jävla stil. Du lyckades. Jag luktade till och med att det var hans fisar. Du går runt där. Ja. Ah, ah man, vad fan. Jag luktar dig. Ja. Vilket jävla luktsinne i så fall. Nötig kebab eller sådär. Asbra pruttsinne. Men ja, nej, men så jag brukar nog kunna göra det, men fast jag vet fan. Inte om jag står och dansar typ med några tjejer eller några tjejer, men alltså vad är det? Nej, men alltså om det är vi. Ja. Som står och dansar typ du och jag eller vårt gäng, ja, då kan jag prutta. Ja. Men inte om jag står och dansar med andra. Jag brukar gå bort i typ ja med pissoaren och så ställer mig och kissar och så. Mm. De är grisiga. Jag tycker pissoarpruttar är riktigt så här, det är manligt. Släppas pissoar. Ja, men man står där och kissar och så bara, det låter lite, brölas lite och sen så bara. Jag tycker inte det är speciellt manligt på, jag tycker inte att vara full är speciellt manligt. Nej. Man blir ganska omanlig. Ja. Men jag kommer ihåg när jag var i USA för ett tag sedan, så gick jag in på pissoaren, ställde mig där och kissar. Och jag tycker att amerikaner känns väldigt så här, det får inte vara så mycket kiss och bajs där. Uh-huh. Det är ganska tabu. Mm. Och så ställer man och kissar, går in en amerikan, anställer sig och kissar, och han lägger en sån jävla bra skit. Och då tyckte jag på något sätt att bara, ja, men det var en manlig grej att göra på något sätt. För han visade så jävla mycket dominans när han kommer in där i sitt amerikanska, med sin amerikanska utstrålning och bara skiter. Så här ska det vara, så här. Ja. Här är jag som är kung. Här bestämmer jag. Och sen gick han och tvättade händerna och gick ut. Ja, men jag förstår vad du menar. Så du somnade då vid 5 i morse? Ja, alltså lite efter 5. Strax efter 5? Ja. Och när började du jobba? 7. Eller nej, jag började inte jobba 7, jag gick upp 7. Ja, du gick upp 7? Ja, jag började inte jobba. Nej, jag tänkte bara, vad fan, det är ju en timme sömn. Typ. Jag ställde klockan på... Nej, jag ställde klockan på 7:30, så var det, förlåt. Jag började 8:30. Okej, okay, du började jobba 8:30? Ja, ställde klockan på 7:30. Mm. Massa alarm. La du telefonen på ansiktet så här? Nej, det gjorde jag inte. Men jag la den, återigen så la den inte precis bredvid. Nej. Utan jag la den typ i fåtöljen. Oh. Så att jag var tvungen att i alla fall sträcka mig lite. Så att, men somnade jag om ändå. Sen så, alltså, sover inte genom alarmen. Nej. Men då ringer jag gång på gång. Du ligger bara snusar om. Ja, typ så. Ja. Och sen så 08:04, då bara, jag måste upp nu. Yeah. Du började om 25 minuter. Ja, och det är ändå så här, då, liksom, då måste jag bli av med lite sprit. Jag har fan Mårtenssons paletter. Ja, precis. Jag kan liksom, mitt hår måste jag fixa. Ja, och jag är rödsprängd i ögonen. Ja. Sen går jag, men det, jag lyckades lösa det. Men jag har ju den där whiskyrösten då. Ja. Alltså, jag har inte pratat då med någon. Och så bara, god morgon, har du sovit gott? Ska vi checka ut? Alltså det var ganska, jag var riktigt bakis faktiskt. Ja. Det var så här, ja, det var ju några gånger som jag gick och satte mig på toa och bara så här satt. Ja. Det var så sagt klassiska klassiska, ja, jag ska bara på toa. Ja, och sen gick du bara, tog alltså bara paus. Satt jag där och andades. Ja. Många såna. Så det var rätt, vi hade mycket utcheck. Det var alltså det var, ja, för jag tänkte att det har ändå varit, eftersom att jag har varit just den här studentdagen. Ja. Så kan jag tänka mig att det har varit väldigt många som har bott på, ja, ditt hotell. Ja, men det har det. På mitt hotell. Ja, ditt hotell. Som jag äger. Dejtar halva Halmstad och äger ett hotell. Ja. Nej, men alltså... jo, nej, men det är många, många som bor där. Ja. Precis. Och det har också varit något bröllop. Ja. Som också varit nu i helgen. Så det har varit jättemycket folk. Så det var väldigt, väldigt mycket utcheck. Och så även, vi har även haft fotbollslag som har bott hos oss och sådär. Så det var väldigt mycket att göra. Och jag, en dag som idag så vill jag inte ha mycket att göra. Nej. Och det värsta är att på hotell är det alltid så här, du måste checka ut innan klockan 12. Precis. Och du jobbade till 12:30. Ja, så du har haft alla. Ja, alla utcheck. Alla utcheck. Så det är liksom, det var allt folk i byggnaden. Och sen så då typ klockan 12 känner jag, fan vad skönt, nu är det typ klart. Det är alltid några som är sena med checket, men nu är det typ klart. Då går brandlarmet. Alltså, helvete, några jävlar som röker inne på rummet. Det är det? Ja, vi tror det. Ja, det är inte så att det är någon i köket som har liksom bränt toast. Nej, vi ser vart det går ifrån. Och då är det från rummet då? Från rummet. Och så bara, fuck. Och jag, grejen är också, jag är så inne i min värld, jag vet inte om jag är bakis eller vad det är. Nej. För att det tar lång tid innan jag kopplar att det är brandlarmen som går. Du bara, vem fan är det som har så hög volym på telefonen? Nej, men jag trodde det var någon som backade utanför. Aha. Helt seriöst, för det lät så här, ja, du tänkte att det var någon stor lastbil. Jag trodde det var en jätte, och sen så bara, men vad fan är det som låter? Vad är det för jävla lastbil? Ja. Och sen kopplar jag, shit, det är brandlarmen, det brinner. Ja. Vad fan, och då blir det så här, alla börjar liksom rusa ner i receptionen och jag står där och luktar sprit och whiskyröst. Jobbar du själv då? Grejen var att då var min kollega i vägen snabbis. Ah. Så jag stod där och bara, herregud. Och så började då så här, sen måste jag stänga av eller så här, så att inte brandbilen ska rycka ut ifall det inte är någonting, för jag ska alltid checka först. Hinner inte det så brandbilen kommer, alltså. Så då kommer så brandbilen kommer, vart är det brinner någonstans, och då kommer min kollega tillbaka. Så jag bara, jag springer upp och kollar vad det är, och så springer jag med och kollar, nej det är ingenting. Så kommer brandmännen, alltså det var bara totalt kaos, och de bara, vart är det? Och jag springer upp igen, jag blir jättelökig. Ja. Kavaj, finskor, byxor, ja det här. Men det är varmt liksom, det är kvavt där inne. Springer upp och ner, och liksom ingen, hissarna funkar inte, för de stängs av automatiskt. Exakt. När, så det är bara springa upp och ner. Det är folk överallt i trappuppgången. Varför går de inte ut för? Alltså de är på väg ner. Ja, de är liksom på väg. Ja. De var bara lite långsamma. Ja, verkligen. De var aschill. Men så brinner... Det börjar se, ja, det typ, om jag hade rört ett brandlarm på ett hotell. Ah. Alltså typ en skola tänker jag, men det är bara brandövning. Precis. Alltså vem fan bryr sig? Men på ett hotell så hade jag verkligen varit så här, tagit min dator, tagit min telefon och bara kubbat ut. Ja. Alltså jag hade varit så här, för vad fan, det finns ju massa ställen det kan brinna på ett hotell. Ja. Folk var jättechill faktiskt. Ja. Alltså, vad fan. Men nej, men så det var ingenting. Nej. Vi tror att de hade rökt. Ja. Jag ska kolla upp det där mer. För att det luktade lite rök när vi kom in där. Alltså de hade ju fått panik, de hade öppnat fönstren och allting. Och sen så gick jag upp senare och då såg jag två fimpar i papperskorg. Men då är det ju ganska självklart att de har rökt. Om de inte typ, varför skulle de... Men jag tänkte, det kan vara så att de har rökt kanske dagen innan. Alltså, det behöver ju inte vara där och då, tänker jag. Men jag tyckte att det luktade rök från det. Så och så låg det två fimpar i papperskorgen. Ja. Nej, men jag alltså, plussar man ihop de två så tänker jag också. Det känns som det. Ja, men nej, så det var en fy fasen vilken intensiv dag det blev. Ja. För min del. Det kanske... Det är dags att signa ut. Jag tycker det. Vi har hållit på länge nu. Alltså. Då tackar vi... för idag och för avsnitt nummer 3. Sen vill vi också ge en special shoutout till killen som sålde micken till oss på Kjell & Company. Ja, riktig kung. Ja, han var faktiskt, han var trevlig. Bra service igen. Minded, ja. Visste vad han snackade om. Och har fixat ljudet nu för oss. Hoppas det. Hoppas vi. Vi har inte hört det. Han har gett oss allt vi behöver och sen är bara fråga om vi kan få det att funka. Precis. Tveksamt. Mm. Ja, men han var en kung. Mm. Han var en riktig spjutspets. Ja. Han visar inte spjutspetsen. Nej, det gjorde han inte. Men han visar sin spjutspets i ljudkunnighet. Ja. Nej, men fan nu. Ja, vi drar ut på det. Tack för att ni lyssnade. Ses nästa vecka. Ha det så gött. Hej. Hej då.